Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił o tym w Pradze na wspólnej konferencji z premierem Czech Petrem Pawlem. Zełenski stwierdził, że nadszedł czas, by zademonstrować odwagę i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał, że decyzje podjęte na zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie muszą mieć rzeczywistą treść, a nie być jedynie słowami. Czeski prezydent zadeklarował, że Ukraina może liczyć na dalsze wsparcie Czech w obronie przed rosyjską agresją. Petr Pawel wyraził też poparcie dla starań Ukrainy o przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej. A szczyt w Wilnie rozpoczyna się już we wtorek. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło powiedziała, że rozwiązania zakładające przymus przyjmowania migrantów godzą w solidarność europejską. W audycji W Otwarte Karty, emitowanej jednocześnie w programie Pierwszym Polskiego Radia i TVP Info, była polska premier mówiła, że jest to niedopuszczalne rozwiązanie. Przede wszystkim trudno to nazwać solidarnością, dlatego że jest to próba narzucenia takiego rozwiązania, które jest szkodliwe dla poszczególnych państw europejskich, godzi właśnie w solidarność europejską. No i też przede wszystkim jest przeciwko tym ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, bo trudno kogoś zmusić, żeby do jakiegoś kraju na siłę był lokowany, no to na zasadzie można powiedzieć jakiegoś przymusu. To są niesłychane pomysły. Beata Szydło przypomniała, że Polska przyjęła 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami po pierwszym czytaniu w Sejmie. Nowela zakłada wprowadzenie systemu kaucyjnego butelek szklanych i plastikowych oraz puszek. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wyjaśnia, że system będzie powszechny, bezparagonowy, czyli żeby oddać opakowanie, nie będziemy musieli pokazywać dowodu zakupu. Do odbioru butelek i puszek będą zobowiązane duże sklepy. Chodzi o to, aby na butelki szklane do 1,5 litra, butelki plastikowe, również opakowania metalowe czy też aluminium do 1 litra były w powszechnym systemie i była możliwość zwrócenia szkła wielorazowego użytku. Projekt zakłada, że w ramach systemu kaucyjnego do 2025 roku będzie zwracanych 77% butelek i puszek, do 2029 roku 90%. Nowelizacja wypełnia wymogi, które stawia przed polskim ustawodawstwem prawo unijne. W Krakowie rozpoczyna się remont mostu Dębnickiego. To najważniejsza w mieście przeprawa nad Wisłą. Codziennie przejeżdża nią ponad 60 tysięcy samochodów i autobusów. Od 6:00 samochody i piesi będą mogli poruszać się tylko jedną stroną mostu w obu kierunkach. Korki są nieuniknione, mówi wicedyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa Piotr Trzepak. To wygeneruje bardzo duże utrudnienia. Te utrudnienia potrwają kilka dni, jeżeli kierowcy się nauczą, znajdą objazdy, to powinno pomóc. My staraliśmy się maksymalnie skrócić tutaj czas remontu naszego mostu i żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. To jest trudne pytanie, co można poradzić kierowcom, jak wiemy, że most Dębnicki jest główną arterią, tak? Musimy się nauczyć, są inne przeprawy mostowe i myślę, że ten ruch, on na pewno się rozłoży. A remont mostu Dębnickiego potrwa do października. Spotkanie w Berlinie w sprawie podziału funduszy federalnych na nauczanie języka polskiego nie przyniosło przełomu, poinformował szef Związku Polaków w Niemczech Józef Malinowski. Więcej o tym nasz korespondent. Zdaniem Józefa Malinowskiego myli się ten, kto uważa, że nauka języka kraju pochodzenia jest wypełnieniem traktatu z 1991 roku. Zwróciliśmy uwagę na to, że jest zasadnicza różnica pomiędzy nauczaniem języka polskiego jako ojczystego i nauczaniem języka polskiego kraju pochodzenia. Traktat dotyczy nauczania języka polskiego ojczystego. Nie ma wypełnienia traktatu. W spotkaniu w Bundestagu uczestniczył też szef chrześcijańskiego centrum Andrzej Holm, który zaapelował, aby fundusze federalne zostały bezpośrednio przekazane organizacjom polonijnym, a nie poprzez stowarzyszenie KOKOPOL. Naciskamy na takie rozwiązanie, bo to by była najczystsza, najbardziej transparentne rozwiązanie, by było gwarantem, że te środki rzeczywiście trafią tam, gdzie one są potrzebne. Prawnik dodał, że w czasie kryzysu migracyjnego Berlin potrafił z miejsca uruchomić strumień pieniędzy z puli federalnych funduszy na naukę języka. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, ciepło i bez deszczu to pogoda dla całego kraju na piątek. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, opadów synoptycy nie przewidują. Przewidują temperaturę od 23 stopni na północy do 27 na zachodzie i południowym zachodzie. Pod księżycem. Ten obiekt, tak dla Państwa świadomości, to nie jest tylko i wyłącznie estrada i trybuna. W tym obiekcie jest fantastyczny kanał orkiestrowy. Na scenie są deski. My o tym nie wiemy, bo to wszystko jest przykryte wykładziną. My te deski odsłaniamy. Tutaj ogromna zasługa oczywiście Borysa Kudliczki oraz Natalii Kitamikado, która jest wykonawcą pomysłu Borysa Kudliczki, scenograficznego. Właśnie pomysł odsłonięcia tych desek, pomysł podkreślenia tego miejsca jako miejsca. My gramy, że ten obiekt z tym zadaszeniem przypominającym żagle, że cały ten obiekt jest statkiem latającego Holendra. Zaczęliśmy to drugie wakacyjne wydanie w wielkim stylu i wielkim głosem. To Tomasz Konieczny, światowej sławy, basbaryton, także aktor i reżyser. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Bałtyckiego Festiwalu Operowego, gdzie w Sopocie od prawie 30 lat Sopot i nieco krócej Gdańsk i Gdynia stanowią centrum życia kulturalnego latem. I tak 27. scena letnia na plaży w Orłowie została otwarta 2 tygodnie temu. Zaczyna się właśnie 30. lato teatralne w Atelier. Teatr Wybrzeże w Gdańsku do sierpnia gra na 4 aż scenach. A my dzisiaj powracamy tradycyjnie zresztą o tej porze do jednego z najpiękniejszych i jedynego takiego miejsca w Polsce, do Opery Leśnej w Sopocie. I już próbujemy połączyć się z Gdańskiem. Tymczasem 7.7. wyobraźmy sobie, że jest 1977. Chciałoby się powiedzieć, may the force be with you. Sean Williams w uniwersum George'a Lucasa. Pierwsze Gwiezdne Wojny ukazały się właśnie w roku 1977, o czym grzecznie przypominam, 7/7, siódemka, symboliczna, mistyczna liczba. John Williams, zupełnie jak Wagner, przepraszam, żartowałam, Elżbieta Różycka, Dariusz Pieruk dyżurują wraz ze mną do godziny pierwszej. Tymczasem połączyliśmy się, tak, z Gdańskiem, gdzie są Romuald Wicza-Pokojski, reżyser, autor sztuk, twórca ofowego teatru Wiczy, a obecnie skromny dyrektor Opery Bałtyckiej. Witamy. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Miło nam słyszeć po niejakiej przerwie. Oraz pan Rafał Kokot. Po raz pierwszy pana gościmy, a więc biogram jest niepełny, ale na pewno jest on dyrektorem nowego festiwalu na kulturalnej mapie wakacji. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam. Ale festiwal będzie odbywał się nie tylko w Gdańsku, także w Sopocie. Mamy więc i połączenie z Sopotem, gdzie mieszka rodowity sopocianin, choć nie z dziada pradziada, Wojciech Fułek. Witaj. Witam serdecznie, ale przy okazji powiem, że John Williams i jego Gwiezdne Wojny w wersji muzycznej zabrzmiały kilka dni temu na scenie Opery Leśnej podczas inauguracji Sopot Classic, więc to idealne rozpoczęcie tej transmisji, powiedzmy, z Opery Leśnej. Fantastycznie, intuicję się ma. Dodam, że Wojciech Fułek jako rodowity sopocianin, to znaczy osoba, która urodziła się w Sopocie, jedna w sumie z nielicznych, tak, to prawda? No, w tej chwili podobno 2000 osób na całym świecie ma żyje, które mają w dowodzie lub paszporcie miejsce urodzenia Sopot. Pewien pan w Sopocie powiedział mi, że właśnie buduje się szpital, w którym będą przychodzić na świat ludzie. To prawda, jakieś 100 metrów od mojego domu w tej chwili klinika położnicza się buduje. Tak, no ale to było tak na marginesie, bo nasz gość Wojciech Fułek zbadał historię polskiego najsłynniejszego, najpiękniejszego amfiteatru dogłębnie. Amfiteatru położonego, jak to się ładnie poetycko określa, w Dolinie Wzgórz Morenowych, wśród buków i sosen. Czy to też jest prawdą? Wszystko jest prawdą, a w miejscu, gdzie dzisiaj jest scena Opery Leśnej, rok wcześniej jeszcze mieścił się tor saneczkowy. Proszę państwa, ja tak doskonale jestem przygotowana, ponieważ Wojciech Fułek od jakichś 25 lat uczy mnie historii Sopotu, więc to tak znów na marginesie. Festiwal, jak już wiemy, nazywa się Baltic Opera Festival. No, troszkę masło myślane, no ale trudno. Za moment przywitamy zapowiedzianego wcześniej gościa, czyli dyrektora artystycznego festiwalu i w ten sposób będziemy mieli aż trzech dyrektorów w jednej audycji. Ale, proszę panów, mając bardzo mało czasu, od razu wyjaśnijmy, że nie tylko premiery operowej mamy szansę być świadkami już za tydzień. Festiwal otworzy bowiem operetka, panie dyrektorze Romualdzie. Tak, będziemy gościć na scenie Opery Bałtyckiej premierę Opery Krakowskiej pod tytułem Loteria na mężów, czyli Narzeczona 69. To jest jedyna operetka, jaką napisał Szymanowski. Właściwie napisał ją, po czym schował do szuflady. Więc teraz przywrócenie jej, pokazanie, zaprezentowanie, już takie próby oczywiście były też podejmowane, również też przez Operę Krakowską, ale to będzie wyjątkowe przedstawienie. Rafał Kokot, który tak właściwie non-stop kursuje między Krakowem a Gdańskiem, myślę, że może trochę więcej na ten temat nam powiedzieć, jak tam przygotowania w Krakowie. O, słuchamy panie dyrektorze. Halo? Dziękuję za głos. Tak, rzeczywiście Romek ma 100% racji. Ja z racji tego, że mieszkam na co dzień w Krakowie, jestem tak troszkę geograficznie powiedziałbym okrakiem między miastem Kraka a wspaniałym Pomorzem. I rzeczywiście, kiedy tylko tutaj wszystkie istotne kwestie związane z organizacją festiwalu jestem w stanie na chwilę zostawić, to wracam do Krakowa, ale to jest powrót w zasadzie też do pracy i kontaktuję się z dyrektorem Sułkowskim, z Piotrem Sułkowskim, który jest kierownikiem muzycznym, jednocześnie już od niedawna dyrektorem Opery Krakowskiej i rzeczywiście muszę przyznać, że tutaj prace też idą pełną parą. Obserwuję, mam zresztą możliwość też śledzenia nagrań z prób. Tutaj jest taka troszkę inna koncepcja z tego względu, że jeśli chodzi o przygotowania loterii, założenie wspólne Tomasza Koniecznego, dyrektora artystycznego, którego mam nadzieję za chwilę usłyszeć, a wiemy, że jest daleko stąd, w połączeniu z pewną ideą, koncepcją Piotra Sułkowskiego, aby stworzyć studium operowe, w zasadzie ta koncepcja polega na tym, żeby zaangażować młodych śpiewaków, młodych artystów. Mieliśmy przyjemność w lutym zorganizować specjalnie na tę okazję przygotowane przesłuchania. Tomasz przyleciał króciutko tylko na weekend na tę okoliczność, więc pojawiło się mnóstwo młodych, utalentowanych śpiewaków, którzy właśnie tutaj uczestniczyli w Krakowie w tych przesłuchaniach. Nie ukrywam, że mamy ogromne zasoby, natomiast Tomasz wspólnie z dyrektorem Sułkowskim, z Piotrem Sułkowskim wyłonili tę obsadę, którą będziemy mogli podziwiać już niedługo, bo tak naprawdę w przyszły piątek w Gdańsku. Tak, dokładnie za tydzień, proszę Państwa, 14. Wróćmy jeszcze do samej operetki, bo jak wiemy, Karol Szymanowski raczej nie zajmował się pisaniem nut do owej podkasanej muzy, jak to już kiedyś ładnie określiliśmy za Gombrowiczem. Ta operetka powstawała tak troszkę pod przymusem, z tego co udało mi się już zorientować. Napisał: operetka jak czarne fatum wisi nade mną, a napisał ją z powodów, że tak powiem, finansowych, tak to się określa, prawda? To znaczy musiał jakoś zarobić. Kiedyś Grzegorz Ciechowski przyznał się, że napisał piosenkę dla pieniędzy i tutaj zastosować, że Karol Szymanowski również popełnił loterię na mężów, czyli narzeczony numer 69 dla pieniędzy. Oczywiście myślę, że wartość artystyczna tego dzieła jest godna przywrócenia na scenę. Dodać trzeba, że rzeczywiście historia jest dosyć osobliwa, bo tak naprawdę w 2007 roku doszło do prapremiery, czyli pierwszego wykonania i nomen omen też to miało miejsce w Krakowie. I był to profesor Żukopalski. Tak, i należy dodać, że tutaj też szereg prac poczyniono, żeby odtworzyć ten materiał. Właściwie to było ogromne staranie zarówno Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, jak i również Piotra Sułkowskiego w tym zakresie, żeby po prostu powstał ten materiał, żeby z materiału źródłowego powstało coś, co można byłoby później zaprezentować na deskach sceny teatru operowego. W naszym przypadku chciałbym tylko dodać, że tutaj zgodnie z ideą Tomasza powstały nowe teksty mówione, które spajają tę fabułę i tutaj za autorem Wojciechem Tomczykiem stoi również reżyser Marcin Sławiński, któremu Tomasz Konieczny powierzył reżyserię tego dzieła. No więc będziemy mieli do czynienia z czymś bardzo zabawnym, z czymś śmiesznym, z czymś osobliwym, utrzymującym się w kontekście lat 20., bo to jest mniej więcej ta epoka i tego się będziemy trzymać. Oczywiście nie chciałbym zdradzać wszelkich szczegółów, bo liczę na to, że Państwo zechcecie odwiedzić Operę Bałtycką i tutaj mieć okazję po prostu zobaczyć, przekonać się na żywo, jakie efekty uzyskali twórcy zaangażowani przez Tomka Koniecznego. Opera Bałtycka właśnie niedawno dała własną premierę operetki i była z tego bardzo dumna, panie dyrektorze Romualdzie. Tak, oczywiście, Księżniczka Czardasza, także operetka, być może to jest jakiś powrót do jakiejś świetności operetki, która właściwie jako sztuka w tej chwili nie ma swojego dedykowanego domu, stąd chyba dobrze, że teatry operowe pytają też i za te materiały tej lekko podkasanej, jak to pani redaktor powiedziała, sztuki. To jeszcze wróćmy do samego Szymanowskiego. Przeczytałam także, bo przecież nie zajmuję się muzyką poważną, współczesną, no, szeroko pojętą, także nie zajmuję się. Otóż przeczytałam, że Karol Szymanowski na jakimś etapie swojej biografii twórczej był pod wpływem Wagnera, co bardzo mnie ucieszyło, bo lubię szukać takich tajemnych połączeń. Czy to w jakimś sensie też było brane pod uwagę, czy to jest absolutny przypadek? Ja myślę, że ta rozpiętość między Szymanowskim i Wagnerem niekoniecznie bierze się z tego, że Szymanowski czerpał z Wagnera, tylko pod jest to postawienie... Pod pewnym wpływem był, tak, tak. Tak, no tak, ale tutaj przede wszystkim myślę, że chodzi o to, żeby pokazać wyjątkowego artystę polskiego i wyjątkowego artystę niemieckiego, a wszystko to łączy Sopot i opera leśna w Sopocie, która właśnie w ideach wagnerowskich została powołana do życia i teraz naszą radością jest to, że właśnie za tydzień ziści się obecność Wagnera po raz kolejny, kolejna próba Wagnera w operze leśnej. Mm-hmm. Dobrze, że wspomniał dyrektor ten powrót Richarda Wagnera do opery leśnej. Zwrócę się teraz do Wojciecha Fułka, bo Loteria, w skrócie podając ten tytuł, powstawała w latach 1908-1909. I znów swoiste linki tutaj się pojawiają, bo rok 1909 jest ważny, Wojciechu. No oczywiście, bo to jest powstanie opery leśnej, a w zasadzie pierwszy spektakl, który się odbył na tej scenie, który nie był jeszcze spektaklem wagnerowskim, bo przede wszystkim to była opera według takiego dosyć modnego w tamtym czasie wzoru właśnie leśnej czy sceny na wolnym powietrzu, tak to określmy. Pierwsza inscenizacja to dosyć zapomniany już dzisiaj niesłusznie kompozytor austriacki. To było obóz w Nocnej Granadzie Konradina Kreutzera. Natomiast Wagner wchodził w partiami, czasami niecały, bo tam Kreutzer się pojawił chyba po dwóch latach. Natomiast zawładnął tą sceną całkowicie już w latach 20. i 30. Ale mam dla was wszystkich ciekawostkę, która jest kompletnie wyszperana stosunkowo niedawno, chociaż w mojej książce o operze leśnej też gdzieś tam w dalekim tle się pojawia. Co łączy Wagnera, operę leśną i radio? Fantastycznie. Łączy pierwsza w historii opery leśnej bezpośrednia transmisja radiowa przedstawienia Walkirii, czyli trzeciej części tetralogii wagnerowskiej w roku 1924. Także za rok będzie stulecie pierwszej radiowej transmisji Wagnera z opery leśnej. Walkiria? No to musimy się postawić w takim przyszłym roku o transmisję również radiową przy drugiej odsłonie naszego festiwalu. Proszę panów, troszeczkę przeszkadzają nam wyładowania atmosferyczne, w związku z tym mogą mieć państwo jakieś przerwy w odbiorze. No trudno, wszystkiego mieć nie można, mając na pokładzie... Nomen omen w jakimś sensie, jeżeli mowa o latającym Holendrze, aż trzech dyrektorów, tak, aż trzech, bo teraz pozwolą panowie, połączymy się symbolicznie z zapowiadanym wcześniej wspaniałym gościem. Trójka pod księżycem. Światowej sławy, bas baryton, pan Tomasz Konieczny. Witamy. Bardzo mi jest miło. To może przystąpmy od razu do opowiedzenia tej historii. Ona jest elektryzująca, nawet jeżeli w Trójce nie prezentujemy muzyki operowej, klasycznej, a już tym bardziej Wagnera. To sama historia i pomysł, anturaż, to wszystko jest naprawdę fantastyczne w tym naszym smutnym świecie opanowanym przez wojny i niepewność. A więc to pan wymyślił, przynajmniej oficjalnie. Bo wymyślili to bardzo mądrzy ludzie jeszcze przed pierwszą wojną światową. Po prostu ludzie sztuki, artyści, muzycy marzyli o tym, żeby grać podczas wakacji również w lesie. I koncertmeister znalazł wspaniałe miejsce w lasach, które miało niezwykłe akustyczne możliwości. I ten mój pomysł zmierza tylko do tego, by przypomnieć o tym, że to miejsce zostało stworzone dla potrzeb opery, teatru operowego, dlatego to miejsce nazywa się też Operą Leśną. No dobrze, ale no tak ni stąd, ni zowąd w 2020 roku pan wpadł na ów pomysł, żeby zaszczepić tę ideę dyrektorowi Opery Bałtyckiej? To z kolei jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ ja do roku 2020 byłem daleki od pomysłu organizacji jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych. Byłem po prostu kontraktowym śpiewakiem, który dawał się angażować w różnych najlepszych teatrach na świecie. Natomiast z początkiem pandemii rzeczywiście ta frustracja była ogromna. Ja bardzo się zaangażowałem wówczas w ruch walki o prawa artystów freelancerów, czyli artystów pracujących z wolnej stopy, no bo nam odmówiono nie tylko pracy, nam odmówiono również środków do życia w tym momencie. Ja tu nie mówię o kolegach, którzy byli gdzieś tam na kompletnym topie i oni z tych swoich oszczędności mogli przeżyć ten trudny okres, ale była cała masa kolegów, którzy po prostu stracili pracę z dnia na dzień i stracili również środki na utrzymanie. Zresztą sporo nam się udało w Austrii osiągnąć. Rzeczywiście zostały powypłacane odszkodowania dla artystów, których kontrakty zostały przeważnie zgodnie z konstytucjami poszczególnych krajów złamane i skasowane. Natomiast do czego zmierzam? Otóż wtedy, na początku 2020 roku, zwrócił się do mnie niejaki Peter Svensson, tenor wagnerowski Austriak. Niestety Peter nie żyje już. Zwrócił się do mnie z taką propozycją, pomysłem, czy nie zaśpiewałbym na takim spontanicznie organizowanym festiwalu w Mikulowie na granicy czesko-austriackiej latem 2020. Liczyliśmy na to, że ten lockdown jakby zostanie troszeczkę zelżony i rzeczywiście tak się stało. Myśmy wykonali w Mikulowie w takim betonowym amfiteatrze przeznaczonym na cele kina Letniego. Wykonaliśmy dwa razy Holendra ze mną w roli tytułowej i wykonaliśmy dwa razy Tristana. Bardzo dobrą obsadą. To są, proszę Państwa, no, przedsięwzięcia karkołomne, mogę powiedzieć. I to dało mi bardzo dużo do myślenia. Znaczy, ja przypomniałem sobie wówczas rok 2009, w którym z kolei tutaj poprosił mnie wybitny dyrygent Jan Latam-König do wzięcia udziału w takim koncertowym wykonaniu Złota Arenu w Operze Leśnej. Ja się bardzo ucieszyłem. Oczywiście myśmy spędzali z rodziną dużo czasu wówczas w Juracie, miesiące wakacyjne, więc powiedziałem, dlaczego nie. Nawet wiązało się to z ciekawymi podróżami, Zatoką Puczką, łódką na próby. Przypływałem łódką i odpływałem. No i przypomniałem sobie to miejsce, przypomniałem sobie wspaniałą akustykę tego miejsca, przypomniałem sobie ten niezwykły las, który otacza Operę Leśną i pomyślałem sobie, mój Boże, to taki Peter Svensson w takim, no, dużo mniejszym kraju od naszego, czyli w Austrii, udaje mu się spontanicznie, mało tego, że zorganizować taki festiwal, to jeszcze zaprosić na ten festiwal wybitnych kolegów, bo wszyscy wtedy się solidaryzowali, chcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu. A my mamy taki obiekt jak Opera Leśna i od lat ten obiekt nie jest używany do tego, do czego został stworzony. Także no, jestem bardzo szczęśliwy, że to się udało w tej chwili sfinalizować. Myśmy już chcieli 2021 grać. Okazało się, że jako niewielka organizacja, mówię tutaj o Stowarzyszeniu Dalsenio Instytut, którego prezesem jest Rafał Kokot, obecny dyrektor festiwalu, nam się to nie udało, nie udało się tego spiąć proceduralnie, tak żeby zagrać w 2021 roku, co mi się marzyło. Wtedy też nie miałem kontraktów. To była dalsza część jeszcze tego całego lockdownu i myślałem, że uda mi się i zaśpiewać, i wyreżyserować ten spektakl, co jest moim marzeniem od młodości, żeby reżyserować. W tej chwili też nie mogę osobiście wziąć udziału w tym festiwalu jako artysta, dlatego że mam zobowiązania w Bayreuth. No i to jest tak gęsto, że uda mi się no tylko przyjechać na premierę. No ale tak jak mówię, ja powtarzam to bardzo często, że sama idea tego festiwalu, międzynarodowego festiwalu operowego w tym rozpoznawalnym miejscu, ta idea jest dużo większa od moich potrzeb czy moich marzeń i dlatego konsekwentnie działamy. Na szczęście udało się w 2021 roku pozyskać Operę Bałtycką jako głównego organizatora tego przedsięwzięcia. Rzeczywiście dyrektor Wicza Pokojski bardzo wyszedł naprzeciw. Myśmy z kolei z naszej strony pomogli, gdzie mogliśmy, żeby Opera Bałtycka no, była wspierana również nie tylko przez samorząd, ale przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To się udało. To z kolei też otworzyło pewne proceduralne możliwości do tego, żeby Opera Bałtycka Bałtycka była właśnie głównym organizatorem i tutaj no, ogromne podziękowania dla dyrektora Wiczypokojskiego, ukłony dla dyrektora Rafała Kokota, który dwoi się i troi, żeby stworzyć atmosferę, która pozwoli nam pięknie zaprezentować ten pierwszy bałtycki festiwal operowy. No i ogromne podziękowania dla wybitnych artystów, którzy wezmą udział w Holendrze. Powiem te nazwiska, bo naprawdę jest się czym chwalić. To jest Marek Janowski, 85-latek, wybitny dyrygent, nie tylko wagnerowski, wybitny dyrygent i operowy, i symfoniczny. Do tego mamy Ricardę Merbet, jedną z najważniejszych heroin wagnerowskich w tej chwili na świecie. Dopiero co występowałem z Ricardą w Wiedniu, w Walkirii. Do tego mamy Stefana Finke, wybitnego tenora niemieckiego. Jeśli idzie o niskie głosy, mamy legendę Franza Hawlatę, Bawarczyka, ale mamy również Małgorzatę Walewską, naszą wspaniałą gwiazdę w roli Marii. Mamy również Dominika Sutowicza, bardzo dobrego tenora polskiego w roli Sternika i mamy oczywiście wspaniałego Andrzeja Dobbera, który co prawda w Polsce nie jest może tak znany jak w Niemczech, natomiast jest to naprawdę nasze dobro narodowe, wspaniały baryton, który nie tylko śpiewa role włoskie, ale również para się śpiewaniem Holendra, śpiewał go w wielu miejscach i tu jestem bardzo dumny, że to się udało pozyskać. W ogromnym skrócie, w przyspieszeniu przedstawił pan historię tego festiwalu, samej idei. Pojawiły się dwa tytuły, my jeszcze rozwiniemy. Nie chcę pana zatrzymywać, bo wiem, że jest pan bardzo zajęty, ale interesuje nas oba relacja, pan i Wagner. Tak, interesuje nas, proszę państwa, ale przypomnę, że to było połączenie symboliczne, gdyż nasza rozmowa, znacznie dłuższa, została zarejestrowana podczas bardzo krótkiej wizyty pana Tomasza Koniecznego w Warszawie. No i mam nadzieję, że ciąg dalszy, równie elektryzujący, nastąpi w pierwszą noc festiwalową, czyli za tydzień, a tymczasem mamy na linii trzech panów, przypominam, to pan dyrektor, ktoś mówi naczelny, nie lubię tego słowa, festiwalu nowego, operowego nad Bałtykiem, pan Rafał Kokot, pan dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wiczapokojski i nasz dobry przyjaciel od wielu, wielu lat, sopocianin, przepraszam, Wojciech Fułek. Proszę panów, czy panowie chcieliby symbolicznie zwrócić się teraz do pana Tomasza Koniecznego, który tak pięknie panom dziękował? No cóż, no możemy również podziękować Tomaszowi, że nas wszystkich tak zelektryzował i że cały czas nas dopinguje do działania. No ale też i właśnie to, no podziwiać też to zaparcie w organizacji całego festiwalu, w zaproszeniu naprawdę znakomitych artystów. No i dzięki temu myślę, że to, co się wydarzy za tydzień, będzie wspaniałą ucztą operową wagnerowską. Pan dyrektor Rafał Kokot. Ja mogę dodać tylko ze swojej strony, że rzeczywiście postać Tomasza, jego imperatyw do pracy jest niezwykle inspirujący i to nie jest jakiś eufemizm, tylko szczera prawda, więc jesteśmy, można powiedzieć, w stałym kontakcie. Ja staram się Tomka w jakikolwiek sposób też szanować tutaj jego możliwości wokalne, ponieważ on w tej chwili jest bardzo mocno zajęty i eksplorowany podczas swojego pobytu w Bayreuth na słynnym festiwalu wagnerowskim. Wobec tego już umówiłem się, żeby starał się jednak do mnie komunikować bardziej pisemnie niż werbalnie, z racji tego, żeby dbał to swoje najbardziej cenne dobro, czyli jego głos. Natomiast no, mogę tylko powiedzieć z mojej strony, że warto podkreślić, że to są też ogromne starania Tomasza, że festiwal jest organizowany pod patronatem prezydenta Polski i prezydenta Niemiec. Ideą Tomka jest to, żeby ten festiwal łączył ludzi kultury, łączył instytucje kultury, łączył twórców, łączył wykonawców. Docelowo będziemy pewnie też poszerzać formułę, włączając również artystów i twórców z basenu, z państw położonych nad Morzem Bałtyckim, bo stąd właśnie też i ta ta idea, jeśli chodzi o samą nazwę, a z drugiej strony właśnie to, o czym Tomasz wspomniał, rzeczywiście historia była dość burzliwa, bo no, pandemia bardzo pokrzyżowała pewne pierwotne plany, a z drugiej strony, jak okazuje się, może tak właśnie miało być, może to jest przeznaczenie, że udało się pozyskać do współpracy Operę Bałtycką dzięki otwartości dyrektora Romualda Wiczypokojskiego, za co my z Tomkiem jesteśmy szczególnie wdzięczni, bo to jest, no wiadomo, tutaj chcieliśmy bardzo podkreślić też, że naszą rolą jest włączenie Opery Leśnej i Opery Bałtyckiej i pokazanie, że my tutaj nie jesteśmy na gościnnych występach i chcemy organizować jakiś festiwal zupełnie z zewnątrz, tylko chcemy angażować właśnie też i środowisko z Pomorza do tego, żeby ten festiwal był integralną częścią kalendarzy wydarzeń artystycznych, które się tutaj będą, które się odbywają. A teraz wrócę się do Wojtka, bo Wojtku, jak to było na przestrzeni tych 10 lat? Nie było żadnych prób reaktywacji tego typu festiwalu w Sopocie? Były, może nie konkretnie wyłącznie wagnerowskie, chociaż takie próby nawet wspominane przez pana Tomasza, bo występował przecież tutaj. Złotoreny. Tak, no właśnie były. W trakcie nawet, kiedy Opera Leśna była w przebudowie, odbywały się koncerty takie The Best of Wagner na scenie wybudowanej na terenie Mola z kolei. Ale ja przypominam sobie, bo pracowałem, zaczynałem swoją pracę w Bałtyckiej Agencji Artystycznej, która jest gospodarzem przecież Opery Leśnej od dawna, w latach 80. i w 85. 86. roku razem z Operą Bałtycką, a wtedy to chyba się nazywało Filharmonia i Opera Bałtycka razem, były próby czegoś, co ma prawie dokładnie taki sam tytuł, tylko w języku polskim, jak panowie stworzyli ten festiwal, czyli były to bałtyckie spotkania operowe. Były takie próby w latach 80., później były w latach 90., po co jakiś czas powracały. Marzy mi się oczywiście, żeby festiwal operowy na stałe zagościł, mając operę w Gdańsku, mając taką ekipę artystyczną i takich sprzymierzeńców, więc warto, żeby ten festiwal zaistniał. Było to wspominane również Bayreuth, więc nie dla fanów opery w ogóle, bo ci wiedzą doskonale, co to jest Bayreuth, to ja może wyjaśnię, bo to jest takie połączenie również z Operą Leśną, dlatego że to jest teatr nienaturalny, znaczy teatr po prostu pudełkowy, ale wybudowany specjalnie w bawarskim Bayreuth w roku 1876, jeszcze za życia Wagnera, ze społecznych składek. I to jest do dziś artystyczna mekka wielbicieli wagnerowskiego geniuszu, którzy co roku peregrynują tam, żeby wziąć udział w cyklicznym festiwalu operowym. A Opera Leśna była od lat 30., no 90 lat temu, nazywana Nordische Bayreuth, północne Bayreuth, drugie Bayreuth, więc stała się kolejną mekką dla wielbicieli właśnie oper wagnerowskich. Chociaż to kolejna ciekawostka, którą wyszperałem na potrzeby słuchaczy dzisiaj. Aha. Największą widownię w latach 30. niepobity rekord do tej pory, już nigdy nie będzie pobity, dlatego że Opera Leśna ma określoną pojemność i dzisiaj wpuszcza się tylko określoną liczbę osób, a wówczas były tam miejsca nie tylko siedzące, ale i stojące, i rekord frekwencji pobito w roku 1930, wcale nie na Wagnerze, tylko na Wolnym Strzelcu Karimari Webera. 22 288 osób kupiło wtedy bilety na spektakl operowy. Czego panom obydwu i Operze Leśnej życzę. Aha, Wojtku, to od razu powiedz, przepraszam, ile krzeseł jest w Operze Leśnej po remoncie? To będzie ciężkie. 5800 niestety tylko, gdzieś w tych granicach tam małe różnice są w zależności od kamer, czy są transmisje, czy nie i tak dalej. I teraz się wpuszcza tylko na miejsca siedzące, no ale może ta transmisja radiowa kiedyś nam pozwoli powiększyć tę ilość. No, doskonale. 22 tysiące. No, to robi wrażenie, proszę państwa. Wojtek wspomniał, że była taka próba, to znaczy to było koncertowe wykonanie Złota Renu, czyli części pierwszej Pierścienia Nibelunga, tetralogii, ale wcześniej, to ja z kolei wyszperałam, w roku 85 została pokazana Walkiria, czyli część druga tetralogii. A wspominam też o Walkirii, ponieważ zazwyczaj rozmawiając o takie poważne tematy, szukam, to już wspominałam, rozmaitych linków. Cóż, przypominam, że Wagner również miał niejaki wpływ na szeroko pojętą popkulturę, a w każdym razie na świat filmu. Oczywiście wszyscy pamiętają, że cwał Walkirii wybrzmiewa w filmie. Kto odgaduje teraz? Dobrze. No, Czas Apokalipsy, oczywiście. Dobrze, doskonale. Czas Apokalipsy, czyli film Coppoli z 79 roku na motywach opowiadania czy małej powieści Konrada Jądro Ciemności. Strasznie smutna powieść, ja tak wesoło powiedziałam. No, zresztą w tym filmie również na przykład wybrzmiał po raz pierwszy chyba, tak? Po raz pierwszy The Doors utwór The End. Proszę panów, no tak, sami panowie, powinniśmy powiedzieć jeszcze słów parę, bo za 21 audycja kończy się o pierwszej, o samym latającym Holendrze. Ale żeby nie było zarzutów, że nie ma muzyki w zasadzie w tej audycji, to bardzo proszę, teraz będzie piosenka dosyć niespodziewana. Tam dźwięki i płyną w dal piosenki, korale lamp na wantach drżą. Na farwaterze pian dreszcze, na motorowcach trwa jeszcze bal kapitański, wciąż daleko świt. Lecz kiedy lamp skry zgasną, tam gdzie zodiaku drży jasność, samotny wrak dryfuje na bezcyt. Czarny ptak przecina ciszę, bezsilne żagle z rej wiszą, w otwartych lukach ciemność pełznie jak wąż. To latający Holender, kolący niskie mgły rzędem strzaskanych masztów, owinięty w mrok. Gdy skrzydło steru prąd trąca, chwieje się reja skrzypiąca, bulgocze w wodzie zapomniany ląd. Pełkania i właśnie tak się smętnie wycisza. Znaczy my to uczyniliśmy, żeby zdążyć dopiąć, domknąć te oto audycje. Trójka pod Księżycem, Elżbieta Różycka, Dariusz Pieruk i ja. Są również państwo, jest nasz pan ulubiony Michał Sternowa, jest pan Paweł i jest pan Nikifor. A to był utwór marynistyczny pod tytułem Latający Holender z płyty Kultu z roku 96 pod tytułem Tata 2. A tata to oczywiście Stanisław Staszewski, czyli autor i muzyki, i słów tego pięknego utworu. Proszę panów, przypominam również, że są z nami w Sopocie Wojciech Fułek, a w Gdańsku, znaczy ja nie jestem pewna, pan Rafał Kokot to chyba w Krakowie właśnie, tak? Nie, w Gdańsku, Jutro o 7 rano melduje się w operze oczywiście. Tak na wszelki wypadek. Więc pan dyrektor Rafał Kokot i pan dyrektor Romuald Wicza-Pokojski teraz o samym latającym Holendrze. Proszę panów, ponieważ chwalimy się tym, co przygotowaliśmy na dzisiaj, co przeczytaliśmy, to ja się jeszcze pochwalę, że tu jest kolejny link do Szymanowskiego, bo Wagner również dla pieniędzy napisał latającego Holendra podobno w roku 1843, a więc mamy w jakimś sensie jubileusz powstania tego utworu. Proszę bardzo. Kto chce się włączyć? Latający Holender. No, fantastyczna sprawa. Statek, widmo. Facet, który poszukuje kobiety, z którą mógłby spędzić resztę życia, a to znaczy do końca życia, bo jest prześladowany przez klątwę, która polega na tym, że będzie błąkał się, tak i błąkał. Czyli jest to klątwa nieśmiertelności. O, dobra. O, zainspirowałam Romualda Wicza-Pokojskiego. To temu służyło. Słuchaj. Przewijają się te pieniądze i ojciec za diamenty, za to wszystko postanawia oddać rękę swojej córki właśnie temuż kapitanowi statku, czyli Holendrowi, tak? Więc widać, że pieniądze do zguby wiodą. No to trochę tak. Zobaczymy. Tutaj myślę, że ważną kwestię mówił Tomasz o tym, że cała Opera Leśna jest dla nas jak jeden wielki statek. Zresztą scenografia, która jest z koncepcji Borisa Kudliczki, a w wykonaniu Natalii Kitamikado, no myślę, znaczy ja już znam tą scenografię, więc mogę powiedzieć, że jest pod wieloma względami wyjątkowa, również też takimi od takiej strony kuchni teatralnej jest niebywale mobilna, a przy okazji też monumentalna. I to jest taki majstersztyk scenograficzny. Więc to jest to, wspomnę, bo oczywiście nie sposób nie wspomnieć o reżyserach, a mamy tutaj do czynienia z duetem z Barbara Wiśniewska i Łukasz Wit Michałowski. No, cały czas dzielnie pracują z artystami, pracują również też z naszymi zespołami, z zespołem artystów chóru Opery Bałtyckiej, więc to jest tak. Orkiestra również cały czas w tej chwili pracuje, już w tej chwili pod okiem Marka Janowskiego, maestro, a przygotowywana była przez Piotra Mazurka, naszego też nowego kierownika orkiestry Opery Bałtyckiej. Skoro ja mogę dodać jeszcze słówko. Nie, proszę bardzo, pan dyrektor Rafał Kokot. Tak, wyjdę od tego Kazika jeszcze. Na pokładzie 3 dziewczyny, 3 czarne koty i 3 psy. No, chciałbym powiedzieć, że u nas będzie zdecydowanie bardziej na bogato, gdyż gwarantuję państwu, że chór Opery Bałtyckiej to zdecydowanie więcej niż 3 dziewczyny. Wspaniałe dziewczyny, które naprawdę dzisiaj modnie mówi, robią robotę, ale naprawdę chór jest bardzo zaangażowany. Chciałbym docenić i pochwalić tutaj zaangażowanie artystów. No i oczywiście powiem tylko tyle, że zamysł reżyserski, pomysł, cała koncepcja to jest oczywiście autorstwa Tomasza Koniecznego, a wspomniane tutaj postaci przez Romka, czyli Basia Wiśniewska i Łukasz Wit-Michałowski w pewnym sensie realizują koncepcję Tomka. Oczywiście wiem, że mają za sobą szereg spotkań, ustaleń. No, dzisiaj chyba, jeśli dobrze pamiętam, odbyła się pierwsza taka próba kompleksowa, czyli to dzieło zostało od początku do końca przepróbowane, no i można powiedzieć, że taką mam tutaj informację od osób, które w tym brały udział, które uczestniczyły, że no, że to naprawdę będzie ciekawy spektakl, także myślę, że warto poświęcić bądź sobotni, bądź poniedziałkowy wieczór, czyli 15 bądź 17 lipca na to, żeby właśnie w tej pięknej scenerii Opery Leśnej zobaczyć te wspaniałe pomysły i wykonanie wspaniałych artystów. Ja jeszcze dodam jedno nazwisko, tak żeby nam nie umknęło, a w takim poczuciu, żeby był taki komplet twórców, to kostiumy Dorota Rockplo, więc tutaj naprawdę nie tylko osoby występujące na scenie, ale również też ci, którzy tą scenę przygotowują, no to można śmiało powiedzieć, że to jest wyjątkowy zestaw twórców, więc nawiązujemy do wszystkich. Tak. Jeśli mogę, to jeszcze dodałbym tutaj jeszcze jedno nazwisko Jacka Przybyłowicza, który odpowiada za przygotowanie ruchu scenicznego, bo nie ukrywam, że korelacja tancerzy, czy bardziej no, w tym przypadku są postaci tak zwanych mimów, wspólnie zresztą z chórem, naprawdę buduje wspaniałe napięcie i tym bardziej warto to po pierwsze o tym powiedzieć, a po drugie zobaczyć efekty tej pracy. Także tu myślę, że też jeszcze warto na to zwrócić uwagę. Właśnie, tutaj może powinniśmy zacząć od podania liczby, że osób zaangażowanych w organizację festiwalu jest ponad 300 osób i artystów, ale też i całego zespołu organizacyjnego. Tutaj też nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o Aleksandrze Filipek i Katarzynie Gigiewicz. Koleżankom należy się to, żeby ich nazwiska tutaj srebrnymi i złotymi głoskami mogły być wykute i zaangażowanie w całą organizację, jak i pozostałych osób. Ale tak jak mówię, nie sposób ich wymienić, bo to jest ponad 300 nazwisk. Ponieważ mam jeszcze 2 minuty, to ja bardzo pośpiesznie zapytam, czy przypadkiem w tej operze Latający Holender nie występuje kobieta o imieniu Mary? Halo? To jest pytanie? Tak. No i kto wykona tę partię? Małgorzata Waleska. No, last but not least. Proszę panów, ta kobieta, o którą cała ta batalia się toczy, nie została do tej pory wspomniana. Została przez Tomasza. Została przez Tomasza wymieniona. Tomasz wymienił całą obsadę. No tak. Oczywiście, że dla Małgorzaty Waleskiej warto by było właściwie poświęcić cały akapit. Tak. To już uczyniliśmy, kiedy była bohaterką, główną gwiazdą pewnego koncertu sylwestrowego w Operze Bałtyckiej. No i w zasadzie powinniśmy się już pożegnać. Do Wojtka już chyba nie będę mogła wysłać żadnego pytania, bo dosyć długo zazwyczaj odpowiada na... Nie, to ja mam króciutką zagadkę na koniec. Dla was związaną z Latającym Holendem. Była zagadka muzyczno-filmowa, ta będzie literacka. Bardzo krótka, od razu na nią odpowiem, nie będziemy czekali. Cytat teraz. Ciepły letni wieczór. Opera leśna, pełna i całkiem cudzoziemska. Jeszcze zanim się zaczęło, pokazały się komary. Wystawiali latającego Holendra. Jakiś statek, a raczej kłusowniczy niż korsarski, wysunął się z owego lasu, który nadał nazwę Operze Leśnej. Jak myślicie, z czego to jest cytat? Blaszany bębenek, tak. Noblista Gintergrad. No proszę. Jak ambitnie naprawdę zrealizowaliśmy to nasze spotkanie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Panowie... Ja oczywiście liczę na to, że się spotkamy i z Wojciechem i z panią redaktor, że będziemy mogli się niedługo za tydzień wspólnie raczyć nową produkcją Latającego Holendra w Operze Leśnej. A wcześniej. Zapraszam. Panie dyrektorze, pojawimy się w Operze Bałtyckiej 14 na Loterii na Mel. Oczywiście, zapraszamy. Tak jest. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Oczywiście Państwa, którzy nas słuchają, cały Sopot naturalnie słucha, całe Trójmiasto. Przypominamy, pierwszy wieczór w Operze Bałtyckiej w piątek, drugi wieczór oraz trzeci i czwarty w Operze Leśnej. Od 14 do 17 Baltic Opera Festival pierwszy, a mamy nadzieję, że będzie i kolejny. Raz jeszcze dziękujemy panowie dyrektorzy Rafał Kokot, Romuald Wiczopokojski. Dobranoc. I Wojciech Pułek. Proszę państwa. Wojtku, tylko jedno zdanie. Bardzo proszę, tak. Jaki jest pełny tytuł książki, która powstała pod twoim piórem na stulecie Opery Leśnej w 2009 roku? Od Huzarów Śmierci do Eltona Johna, 100 lat Opery Leśnej w Sopocie. Tych lat już przybyło od tego czasu, kiedy ta książka została na stulecie wydana, ale gościnnie również występuje w niej Paweł Hille. Tam jest fragment również jego prozy związany z Operą Leśną oczywiście. No i oczywiście nie zdążyliśmy dokończyć programu. Dobrze, Elton John, proszę bardzo, do Eltona Johna. Gonna come down. When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be. Dziękujemy już. Wraz ze mną Elżbieta Różycka i Dariusz Pieruk. 7.7. Trójkę pod Księżycem rozpoczynaliśmy od przypomnienia muzyki z 1977 roku. Star Wars. Bardzo proszę, zamykamy bardzo przewrotnie piosenką z pierwszego festiwalu Interwizji w Sopocie z roku 1977. Siódemka, proszę pamiętać, to liczba symboliczna oznaczająca całość, dopełnienie, doskonałość. Jest w oczach twych kolor nieba z moich stron, jest uśmiech dnia, cienie liści, które drżą, jest w głosie twym echo naszych słów sprzed lat, są szepty traw, które giął letni wiatr. Więc zabierz mnie do tamtych